să pot să-L cunosc, să pot să-L iubesc pe Cel jertfit, darul ceresc, ce har măreț trăiesc. Ce har măreț trăiesc, să pot să-L cunosc, să pot să-L iubesc pe Cel jertfit, darul ceresc, ce har măresc trăiesc. A fost cândva un tâlhar ce a stat răstignit lângă El la regretând ce-a făcut, în dreapta Lui a privit tăcut. Și mare Lui Rege, răstignit pe nedrept, i-a spus: Doamne, cred și cerul aștept. Cel jertfit, darul ceresc, ce har măresc trăiesc. De-aș fi și eu un tâlhar și-aș sta lângă El pe calvar. La fel păcatul mi-a ști și-n dreapta mea smerit aș privi. Și mare Lui Rege, răstignit pe nedrept, i-aș spune: dacă cred și cerul aștept. Amintește-L când